Shine on, you crazy guy. Dokładnie pół wieku temu zespół Pink Floyd rozpoczął pracę nad albumem Wish You Were Here. Long play, wtedy płyta winylowa, oczywiście został wydany we wrześniu 1975 roku. No jest niewątpliwie kamieniem milowym muzyki rozrywkowej. W audycji Dym na wodzie wracamy do koncertowych nagrań King Crimson bez Roberta Fripa. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing, lullabies in an ancient tongue of the court of the crimson. Shutters on the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants a funeral march, the cracked brass bell rings to summon back the fire witch to the court of the crimson. Soft gray mornings, widows cry. The wise men share a joke. A rushed chase, divining signs to satisfy the hopes. The yellow chestnut is playing, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the courts of the crimson. Mniej więcej 20 lat temu na świecie występował taki zespół, który był prawie grupą King Crimson, ale nie było tam Roberta Fripa. No i dlatego ten zespół nosił nazwę 21st Century Schizoid Band. Usłyszeli Państwo, myślę, że można tak powiedzieć, autorskie wykonanie sławnego utworu In the Court of the Crimson King, bo to jest kompozycja Iana McDonalda, który w tej wersji koncertowej wystąpił i zagrał wspaniale na flecie. Nagrania pochodzą z Barcelony. Zostały dokonane w roku 2003, pod koniec ubiegłego roku, wydane na ciekawej płycie. Oh, friend, charity, cruel, twisted smile, and the smile signals emptiness for me. Starless eye, Bible black. We'll be right back. 21st Century Schizoid Band, skład działający koncertowo na początku XXI wieku, a w tym składzie między innymi Ian MacDonald, Mel Collins, Jack Schick. No, skład znakomity, wykonania także bardzo interesujące, takie bardziej melodyjne, powiedziałbym. Płyta nosi tytuł Live in Barcelona. Program trzeci, Dym na wodzie, wracamy także raz jeszcze do świeżego wydania albumu Jeana Michela Jarre, Zuluk. Annie. Danny, no? To nagrania z płyty Zulux z 1984 roku. Jean-Michel Jarre połączył na tej płycie brzmienie muzyki elektronicznej z samplami wokalnymi w 25 językach. Wtedy płyta eksperymentalna, dziś już doskonale znana, ukazała się teraz w zremiksowanej wersji na 40-lecie, a ponieważ zainteresowanie okazało się ponad oczekiwania, w tym miesiącu zostanie wydana wersja kompaktowa, następnie winylowa. Yeah. Thank you. To Jean-Michel Jarre i nowe jubileuszowe wydanie albumu Zuluk z 1984 roku. Podobało się Państwu w ostatniej audycji ubiegłego roku, wiem to z listów internetowych, to jeszcze raz sięgam po płytę Snowy White'a, tego, który przed laty wielu miał przebój Bird of Paradise. Artysta ma 76 lat, nie występuje już na scenie, ale wciąż wydaje melodyjne płyty z muzyką z okolicy bluesa. Thank you. kojące, mam nadzieję, śnieżno-białe dźwięki zakończą audycję. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Lost our way, and there's nothing we can do. That's why my heart is crying. Golden sand, 'cause we have destroyed this land with our endless wars and our words of hate. God knows we will deserve our fate. That's why my heart is crying.